Ja, kijk, nou, hallo lieve luisteraar. Nou, wij zijn weer eens op pad. En we zitten nu ergens in de Rimboe. Ja, we zijn volkomen verdwaald. Misschien weet jij wie we zijn en waar we zijn en wat er allemaal aan de hand is hier. Ja, we zijn Eco Community Green Tribe. We moeten weg in Nieuw-West waar we zitten. Waar we de afgelopen 6 jaar gezeten hebben. Ja, geweldige plek. Ja, maar ja, nu moeten we dus ergens heen. En ja. We hebben gisteravond besloten om dit braakliggende terreintje op de Heining te bezetten. Ja, want er gebeurt hier eigenlijk niet zoveel, hè? Er is veel gras. Ja, het staat al, volgens de buren stond het al 20 jaar leeg. Het zou ook 15 jaar kunnen zijn. Zo. En daarvoor was er een hondenuitlaatveldje. Oh, toch weer die hondenuitlaat. Ja, ja. Ja. Maar het is al heel lang niet meer hier. Dus het is in de tussentijd een aantal keren hebben mensen het geprobeerd te kraken. Maar meer eenlingen. En mensen die bekend zijn als hoorder of zoiets. Dus die moesten er dan snel weer af. Onverlaten. Ja, wij hopen dat we hier wat langer kunnen blijven. Ja. En dat we ook. Ja, dat je hier ook wat moois van kan maken. Precies. Toch? Dat is eigenlijk wat er in Slotervaart gebeurd is in die 6 jaar. Dat is gewoon getransformeerd van een afzichtelijk wilgenveldje met zwervers naar een hele bloeiende gemeenschap waar gewoon echt aan de lopende band allemaal hele mooie dingen gebeuren voor de buurt en voor iedereen. Toch? Ja, precies. En dat kan hier ook. Ja, we zijn net een rondje geweest bij de buren. Even wat briefje brengen en praatje maken. Ja. De meeste buren waren positief. Voor de goede orde, we zitten op de Heining dus. Hè? Dat is, misschien moeten we even door de locatie. Ja, de Heining is een heel leuk, heel klein industrieterreintje. Ja. In Amsterdam-Westpoort. Ja, bestaat al heel lang, hè, dit. Ik sprak net iemand, die zit hier al 60 jaar met zijn autosloperij. Wauw. Ja. Dus dat is echt al een tijdje. Ja. En het is een beetje een vergeten stukje Amsterdam. Een beetje doodzin. Ja. Ja. Dus doodzin. Het is wel vol leven, maar het is zo verscholen ergens zo achter in de havens. En het is. Je komt er niet vanzelf. Of zo. Het is niet dat je er. Je komt er als je op weg bent naar Ruigoort, dan kom je er langs. Ja, precies. Als je fietst over het Brettenpad, dan kom je er dwars doorheen. Dat is, daar zitten we ook eigenlijk langs. Hè. Dit is mijn favoriete route naar Ruigoort. Nou, een klein stukje meer naar het zuiden, het Brettenpad. Jawel, maar als je de half leuke route neemt, dan kom je hier langs en dan zit je weer langs de Westpoort. Ja, ja, ja, ja, dan kom je langs die geparkeerde vrachtwagens. Ja, daar zitten we vlak achter. Ja. Achter die geparkeerde vrachtwagens. Ja. Ja. Ja, ja, dus mensen die wel eens fietsen naar Ruigoort, die weten precies waar we zitten. Ja, iedereen is welkom voor een kopje koffie, thee, een beetje informatie. En, jullie waren bij al die buren en zo, daar zitten ook al een paar interessante figuren tussen volgens mij. Maar vonden die het wat dat er iets gebeurde nu? Of? Ja, overwegend positief. Er was één iemand die was een beetje geschrokken. En die hebben we dan proberen uit te leggen dat ze niet bang voor ons hoeven te zijn. Ja. En volgens mij heeft het wel een beetje geholpen. Ja, ik denk het wel, toch? Ja, het is nu gewoon even afwachten of we hier ook kunnen blijven. En, we gaan niet zomaar weg. Want we zitten echt in een lastige situatie. Er zijn met z'n 11, 12. 13 mensen en die worden allemaal dakloos en we hebben veel spullen. Ja, want 1 december moeten jullie gewoon wegwezen. Want nou ja, niet alleen wegwezen, het moet ook leeg opgeleverd worden. Ja, dus, dus met andere woorden, we hebben echt de plek nodig en het is echt. Want het is nog even een klus ook om het daar op te ruimen allemaal, want jullie hebben heel veel opgebouwd daar. Dus, dat is ook wel een klusje, ja. En dat is ook best wel een ingewikkelde klus natuurlijk, want je moet alles wat je in 6 jaar hebt opgebouwd, moet je gewoon tot de grond toe afbreken. De meeste dingen zijn wel redelijk modulair. Het is ook wel lekker toch, een beetje opruimen. Afscheid nemen en zo. Dat wel, ja. Nou goed, kijk, we hebben 6 jaar gezeten op de Schiestraat. Ja. Dus, en dat is ook in de pocket. Ja, dat is wel echt een record hè, voor de Green Tribe. Ja, langer dat, ja. Gezeten. Ja, dus ja. Dat was gewoon heel fijn en ja. lekker dicht bij de stad. Ja. Dat het was echt een ideale plek. Echt zo mooi. En, ja, echt zo'n mooie bos bloemen tussen ja, op zo'n grafveld eigenlijk. Toch? Ja, nou dat is ook een beetje het idee. Want dit ook. Dit is 20 jaar staat het al leeg. Ja. Ja, voor ons is het hartstikke leuk als wij hier gewoon even ons ding kunnen doen totdat er ooit eens iets gaat gebeuren. Ja. Ja, er kan hier zoveel meer gebeuren dan niks, hè. Echt. En dan is volgens mij Green Tribe wel de beste keuze van het niet niks wat je hier zou kunnen doen. Want dan wordt het best wat leuks. Ja. En ik denk dat het voor de Heining, want het is toch een soort community of zo. Hè? Die kennen elkaar allemaal, die zitten hier allemaal, niet allemaal 60 jaar, maar wel allemaal lang. Ja. Dus ja, het is, als het een beetje mee zit, word je lekker geaccepteerd door de community en komen ze lekker langs en wordt het een gezellige boel hier, toch? Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. En we gaan kijken wat de toekomst brengt. Ja, ja. Hey, maar en een van die buren, nou sowieso zit hier volgens mij de Theaterstraat ergens en ik ben er nog nooit geweest, ik weet dat ze hier zitten. Ja, die zit aan de andere kant van het terrein helemaal. Oh, oké. Okay. En natuurlijk hartstikke, hartstikke leuke lui. Ja, die hebben we nog wel eens gered. Toen, was er die grote XR op de Stadhouderskade, die blokkade. Die eindigde met een bestuurlijke verplaatsing. Waar Radio Patapoe natuurlijk ook bij was. Toen zijn we in de bus, zijn we dus in Westpoort echt beyond ADM zo ver mogelijk van alle bussen gedumpt in the middle of nowhere. Mm. En ik vond het wel best, ik zat daar hoeren met mensen. Ze hadden geen plek in de zaal, maar, dus ze dumpt die ergens. Ja, en toen. Een soort dropping. Ja, het was een soort dropping. Ja. En toen liepen we daar als een stelletje zombies lost in de haven. En toen doemde daar dus zo'n rood-gele bus. Van de Theaterstraat doemde op voor ons als in een droom en die zei, stap maar in. Die had gezien dat we afgevoerd werden. Ja, maar die doen ook, die staan toch ook vaak dat ze een podium opbouwen bij protesten en zo. Ja, gisteren waren ze nog op de Dam bij de Gaza-manifestatie. Het is altijd heel fijn als zij er zijn, want je kan altijd heel goed samenwerken met ze. Ja. Ze regelen altijd goed geluid en zo. Te gek. Dus, er zit echt al wat leuk... het is wel een leuk plekje. Een vergeten stukje Amsterdam eigenlijk. Ja. Wat eigenlijk best leuk is. Ja. En die andere buren, die, ik weet niet, dat circus. Dat is het oude circus Bottini of zo? Ja, er zit inderdaad een woonwagenkampje met waar mensen wonen die allemaal vroeger betrokken waren bij circus Bottini. Ja. Ja. En nu hebben ze dan, wat is het? Iemand heeft een tentenbedrijf, Eurocircus, van dit soort tenten. Het is die tent, wat voor tent is dat dan? Is dat een van hun tenten? Nee, dit zijn tenten aan de overkant van het water, hebben ze een evenemententerrein. Hebben ze drie keer per jaar hebben ze er een festival. Ja, en toevallig is dat komend weekend ook of niet? Ja, komend weekend. Dus de grond gaat hier een beetje trillen, denk ik? Ja, dat zal wel. Ja, komend weekend is natuurlijk ook ADEF. Dus op zaterdag... het is de bedoeling dat de hele stad trilt. Ja. En ADEF is natuurlijk leuk. Ja, ADEF is echt leuk. Ik wil eigenlijk even heen, ja. Ja. Ja. Ja, dus dan moeten we even regelen. Ja, sommige mensen die niet van ADEF houden, hier blijven. Om het fort te bewaken. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat is wat ik zag. Een Bucky One-vlag zag ik al ergens in rondslingeren. Ja, het is heel vreemd. Nou weer, hij heeft ons gisteren geholpen. Die Bucky gast. De ene helft van de Bucky gasten. En we hebben al zijn vlag hebben we al een maand bij ons liggen. Ja, die hebben we al gecaptured. Dus hij moet nog even terug. Ja. Nou, misschien kan hij hem even ophalen. Nou ja, in ruil voor een sessie mag ik die vlag wel weer meenemen, toch? Komt hij maar even langs met zijn Bucky One? Nou nee, Bucky One die gaat natuurlijk met ADEF mee. Ja, oh ja. Dus dat gaat... Ja, leuk. Ja, ja, dat is te gek. Ik had een gerucht gehoord dat ze ook een bakkie 2 en een bakkie 3 hadden gemaakt. Ja, dat, nee, die, maar dat is in, geloof in het buitenland. Berlijn of zo. Ja. België, dat was ja, maar ja, die, ja, er zou een soort reunie plaatsvinden, maar dat is uitgesteld. Oh, een reunie van de bakkies. Wat? Anyway, nou, en wat gaat er nou gebeuren eigenlijk? Want ik zit hier, we zitten hier in die dom, hè? Waar is Hans? Hans is ondertussen gaan slapen. Die, die heeft een 24 uur dienst achter de rug. Nee, die heeft er wel acht slapen tussendoor. Nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, ja, Hans die... What the fuck, die is al die touwtjes gaan doen nog. Ja, die is, ja, ja, ja. Ay, fuck, ja, want ik ben dus vannacht om 4 uur. Hij is bijna afgekomen. Ja. Een klein stukje nog. Ja. Maar ja, hangt ook al bijna helemaal perfect. Ja, het is mooi. Ja, we willen toch inderdaad ook even wat anders laten zien dan alleen maar een paar caravans. Ja, ja. Dus, ja, dat vind ik wel grappig. Want we zitten dus in een geodesic dome. Dankjewel, Ronald. Kraker R bedoel ik.